yine düştüm aklıma. İçimdeki çocuk büyürken, yani nasıl anlatılıyor bilemem ama, duyamam ama, göremem ama, yani yalnızlık koyarmış adama. Yalnızlık koyuyormuş adama. Kafam güzel, kafam güzel. Ben sana vurgunum, ben sana vurgunum, ben sana. İçimdeki çocuk beni geçerken, yani nasıl anlatılıyor bilemem ama, duyamam ama, göremem ama, yani yalnızlık koyarmış adama. Yalnızlık koyuyormuş adama. Kafam güzel, kafam güzel. Ben sana vurgunum, ben sana. Ben sana vurgunum, ben sana vurgunum.